Finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 7 lutego. Minęła 19:00. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A w serwisie kolejne przesłuchania przed Komisją do spraw wyłudzeń VAT-u. Konflikt wokół Europejskiego Centrum Solidarności i komentarze gości Trójki. I Kraków, który szykuje podwyżkę cen biletów za przejazdy autobusami i tramwajami. Wyłudzenia VAT-u były i są. Za rządów PO-PSL nie były wyższe. Tak przed Sejmową Komisją, która bada wyłudzenia podatkowe, zeznał Janusz Cichoń. W latach 2013-15 był sekretarzem stanu, teraz jest posłem Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Tak, jego zeznania podsumował szef komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Pan minister na przykład bardzo chwalił się wprowadzeniem solidarnej odpowiedzialności w obrocie paliwami. Problem w tym, że on to było połączone z kaucją, która zwalniała od tej odpowiedzialności, czyli można było powiedzieć takim abonamentem na wyłudzenia. Trzeba po prostu zainwestować 3 czy 5 milionów, złożyć kaucję, no a potem wyłudza się spokojnie dziesiątki milionów. Działań ówczesnych władz resortu bronił poseł PO Zbigniew Konwiński. Rządzący dziś liczą na to, że na czymś złapią po prostu konkretnego świadka. No i ja mam często wrażenie, że tutaj mamy do czynienia nie z ustalaniem czegokolwiek, tylko tak naprawdę z badaniem, sprawdzaniem pamięci świadków. Przed Komisją do spraw wyłudzeń VAT-u staną jeszcze Donald Tusk, Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna, Bartłomiej Sienkiewicz, Waldemar Pawlak czy Janusz Piechociński. W rozwiązanie konfliktu wokół Europejskiego Centrum Solidarności może włączyć się prezydent Andrzej Duda. Nie wykluczył tego jego rzecznik, Błażej Spychalski. Prezydent stawia jednak warunek. Mediacja tak, jeśli wszystkie środowiska, ale przede wszystkim Solidarność wyrażą taką chęć i potrzebę. A taki krok to odpowiedź na ogłoszone wczoraj przez Solidarność zawieszenie członków związku w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności i w Radzie Historycznej Centrum. Solidarność argumentowała, że spór toczy się wokół finansowania ECS-u. To element prowadzonej przez obecną opozycję kampanii wyborczej i kolejny dowód na upolitycznienie tej instytucji. O tę sprawę w Pulsie Trójki pytani byli Jan Lityński i Krzysztof Wyszkowski. Mamy do czynienia z różnicą nomenklatury. Znaczy, Związek Zawodowy Solidarność dzisiaj nie reprezentuje tego, co reprezentowała Solidarność w latach 80, w roku 80-81, Solidarność Podziemna, która była szerokim ruchem społecznym, gromadzącym różne nurty. Obecnie Związek Zawodowy Solidarność jest żółtym związkiem przypisanym do rządu. Bardzo się cieszę, że Solidarność wreszcie stanęła w prawdzie, to znaczy porzuciła te mity o tym, że można się porozumieć z Tuskoidami w Gdańsku. Oni sobie sprywatyzowali ECS, robią tam antyrządowe imprezy. Przypomnijmy, że ECS w ostatnich latach otrzymało od Ministerstwa Kultury dotacje na poziomie ponad 7 milionów złotych. A w październiku resort podjął decyzję o powrocie do podstawowej kwoty dotacji w wysokości 4 milionów złotych, uzasadniając, że taka kwota jest zapisana w umowie o współprowadzeniu instytucji zgodna z aneksem z 2013 roku. Resort Kultury argumentował też, że jako najważniejszy płatnik chce wskazywać wicedyrektora, który będzie kierował działem imienia Anny Walentynowicz. A w spontanicznej zbiórce na ECS zebrano ponad 6 milionów złotych. Saperzy wywieźli 100-kilogramową bombę lotniczą znalezioną w Otmuchowie w powiecie nyskim na Opolszczyźnie. Na niewybuch natrafili pracownicy wykonujący prace ziemne. Na czas wywiezienia bomby trzeba było ewakuować ponad 200 osób, między innymi dzieci z pobliskiego przedszkola. Teraz już wszyscy mieszkańcy mogą wrócić do swoich domów. Niebezpieczna pamiątka po II wojnie światowej zostanie zdetonowana na wojskowym poligonie. A Kraków szykuje podwyżkę cen biletów za przejazd autobusami i tramwajami. Korekty ceny biletu jednorazowego z 3,80 na 4 zł i skrócenia czasu biletu tego, który był dedykowany i tworzony z myślą o krótkich podróżach, a jakby w ostatnich czasach ewoluował praktycznie do biletu jednorazowego, czyli biletu 20-minutowego. Proponujemy, by go skrócić na 15 minut, bo rzeczywiście służył jako bilet do podjechania kilka przystanków. Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek tłumaczył, że podwyżki są konieczne, bo jak powiedział, w górę idą ceny prądu. Wyszukiwarka Google nie pokazuje zakazanych w Rosji stron internetowych. Donoszą o tym tamtejsze media. Dziennik Wiadomości podał, że amerykański koncern usuwa linki, które z różnych powodów zablokowała Federalna Służba Nadzoru w sferze łączności i komunikacji masowej. Inne media podają, że dzięki temu Google uniknął zakazu działalności na terenie Rosji. Nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski wie o tym więcej. Już jakiś czas temu internauci w Rosji zauważyli, że z wyszukiwarki Google znikają linki do zakazanych przez władze stron internetowych. Chodzi przede wszystkim o te strony, które zawierają treści uznane za ekstremistyczne, związane z terroryzmem, przestępstwami o charakterze seksualnym, ale również teksty polityczne nieakceptowane przez rosyjskie władze. Gazeta Wiadomości przypomina, że Rosja już 2 lata temu przyjęła prawo, które zobowiązuje zagraniczne koncerny internetowe obsługujące rosyjskie terytorium do podłączenia się do bazy danych zakazanych stron i usuwania ich na bieżąco. Koncern Google nie chciał się na to zgodzić i najpierw został ukarany grzywną, a w następnej kolejności Roskomnadzor zagroził zablokowaniem serwisów tej firmy. Nawiązaliśmy konstruktywny dialog z Google, który nas zadowala, cytuje oświadczenie rzecznika prasowego Roskomnadzoru Wadima Ampelońskiego, agencja RIA Nowości. Przedstawiciel rosyjskiego regulatora telekomunikacyjnego nie podał szczegółów współpracy, a koncern Google na razie nie skomentował tych doniesień. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe od Krzysztofa Łoniewskiego. Dopełnił formalności. Jakub Błaszczykowski, wracający pod koniec kariery na stare śmiecie, podpisał kontrakt z Wisłą Kraków. Stąd startował do imponującej w naszych realiach kariery i pewnie tu odwiesi piłkarskie buty na kołku. Kibice Białej Gwiazdy na pewno nie zapomną mu, że w krytycznym momencie udzielił pożyczki klubowi, by ten uniknął upadłości. Pozostając przy piłce ligowej, od jutra po zimowej przerwie znów będą kopać w lotto ekstraklasie. Na pierwszy ogień, między innymi, spotkanie Lecha w Poznaniu z Zagłębiem. Trener kolejorza Adam Nawałka w swoim stylu podsumował przygotowania drużyny na zgrupowaniu w Turcji. Udane zgrupowanie. Mieliśmy dobre warunki do treningu. Co do bazy, rzeczywiście dwa boiska, co jest niezwykle ważne w tym okresie przygotowań, były dobrze przygotowane. Kilka dni deszczowych, ale praktycznie nie wpłynęły na realizację naszego wcześniejszego planu. Cały Adam Nawałka. Jutrzejszy mecz w Poznaniu o 20:30, wcześniej o 18:00 w Legnicy Miedź zagra z Jagiellonią. To w kraju, a w wielkim futbolowym świecie na szefa UEFA znów wybrano Aleksandra Czeferina. Słoweniec nie miał kontrkandydata czy kontrkandydatów. Kongres Europejskiej Federacji Piłkarskiej odbył się w Rzymie. W wywiadach, które ukazały się w dzisiejszej włoskiej prasie, Czeferin jasno określił swoje stanowisko, a co za tym idzie również Europejskiej Unii Futbolowej, w najważniejszych obecnie kwestiach świata futbolu. Prezydent jest przeciwny udziałowi 48 drużyn w finałach Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Podkreśla, że kraj nie jest w stanie podołać wymaganiom organizacyjnym, a w dodatku jest skłócony z sąsiadami, więc trudno myśleć o przeprowadzeniu turnieju w dwóch położonych blisko siebie krajach. Sprzeciwia się również idei stworzenia europejskiej superligi z udziałem najlepszych drużyn kontynentu. Stwierdził, że oglądanie co tydzień meczów typu Juventus-PSG będzie nudne. Czeferin nie pali się też do idei klubowych mistrzostw świata, które chce organizować FIFA. Powiedział, że do tej sprawy, podobnie jak do organizacji Światowej Ligi Narodów, UEFA powróci w 2024 roku, a więc po upływie jego kadencji. Natomiast wspiera pomysł stworzenia nowych rozgrywek europejskich, które dawałyby szansę udziału nieco słabszym sportowo klubom. Rozgrywki te miałyby towarzyszyć Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kończymy informacją żywcem wyjętą z czeskiego filmu. Były piłkarz reprezentacji Czech właśnie, Tomasz Rzepka, grający na pozycji obrońcy, między innymi wsparcie Praga, Fiorentinie i West Hamie, został skazany na 15 miesięcy więzienia, bo sprzedał pewnej kobiecie samochód, którego nie był właścicielem. Groteskowa historia. Znów o sporcie za 2 godziny opowie Adam Malecki. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od plus 1 na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wschodzie okresami słaby, na wybrzeżu okresami dość silny. Porywy wiatru na wybrzeżu do 60 km na godzinę, w Karpatach początkowo nawet do 70 km. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 3 tygodnie na liście, 2 razy na miejscu pierwszym. Nasz numer 1, 2 ognie, Fisze Made Tworzywo, Dobrej Nocy. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron.

16 minut po godzinie 19. Już minęło, mamy zatem godzinę i niecałe 45 minut na program alternatywny, a zaprasza na niego Bartek Gil. Świat stanął wczoraj w miejscu, gdy wróciłem do domu po audycji i przeczytałem, że The Rapture wracają na razie na 2 koncerty w Nowym Jorku i Long Island. Wróciła młodość, wróciły wspomnienia i to też te związane z początkiem mojej przygody przy Myśliwieckiej 357. Nie wiem, czy na pewno chciałbym zobaczyć The Rapture na żywo w roku 2019, ale wiem, bo sprawdzałem bardzo długo w nocy, że ich muzyka sprzed niemal 2 dekad, w przeciwieństwie do wielu innych zespołów, których nazwy zaczynały się na D i kończyły na S, a które wtedy pojawiały się jak grzyby po deszczu, nie zestarzała się nic a nic. Przy odrobinie dobrej woli można chyba było wziąć tę piosenkę za jakąś nową propozycję od zespołu The Rapture, ale po kolei. Najpierw był remix klasycznego I Need Your Love, właśnie The Rapture, przygotowany przez Playgroup, czyli Trevora Jacksona. Nie będę czarował, że mam 12-calowego singla wydanego w kwietniu 2004 roku, na którym ekskluzywnie znalazła się ta wersja, ale mam kompilację nieodżałowanej wytwórni Output Recordings, na którą trafiały takie rarytasy. Większość płyt z tamtych czasów czeka już w piwnicy na jakieś większe mieszkanie, ale te cztery kompilacje zatytułowane Channel od 1 do 4 bez problemu znalazłem dziś w pokoju. To jeden z tych muzycznych obszarów, na którym bez problemu, ale też pełni sentymentu, odnajdujemy się z Agnieszką Szydłowską. A po The Rapture pojawił się Abelardo Carbono, który dziś ma na pewno więcej lat niż wszyscy muzycy The Rapture razem wzięci w momencie, kiedy zaczynali swoją karierę. Abelardo Carbono pochodzi z Kolumbii, dokładnie z Barranquilla nad Morzem Karaibskim. To region, który historycznie, kulturowo związany jest z Afryką i to oczywiście w muzyce Carbono słychać bardzo wyraźnie. Od niedawna dopiero jego muzyka jest nagrywana. Wcześniej wyrobił sobie renomę, grając wiele koncertów, także na weselach. Był policjantem, pracował tam przez 20 lat, potem założył z dwoma braćmi zespół, potem znowu wrócił do policji, no ale od niedawna Ponownie szuka szczęścia w muzyce dla świata. Kilka lat temu odkrył go Will Holland, czyli Quantic. Potem była kompilacja nagrań z lat 80. zatytułowana El Maravilloso Mundo de Abelardo Carbono. Wreszcie w zeszłym roku Abelardo Carbono nagrał wspólną piosenkę z Quanticiem. To była nowa wersja El Piña Madura z repertuaru Guillermo Buitrago. Kiedyś pojawiała się w Trójce. A teraz szykuje się do wydania swojej własnej płyty i to ta piosenka jest jej zapowiedzią. A jednocześnie to prezent od artysty na zbliżające się święto, na zbliżający się festiwal w Barranquilli, słynny na cały świat, który odbywa się w ostatni weekend przed Środą Popielcową. To jeszcze chwilę spędzimy w afrykańsko brzmiącej Kolumbii, a spędzimy ją w Kartagenie, skąd pochodził Batata, czyli Paulino. Paulino, ostatni z rodu Salgado Valdezów, mistrzów bębnienia, którzy swoją tradycję wywodzili od samego Bencosa Biochy, czyli XVII-wiecznego angolskiego księcia, który, nie przedłużając już tej historii, dał czarnym niewolnikom w Kolumbii wolność od Hiszpanów. Ese tema se llama así, Ataole. ¿Y qué? One, two, y one, two, three, do Europy przeniesiemy się dzięki naszej piosence tygodnia, jednej z dwóch, a odpowiada za nią Daniel Haxman z jego trzeciej płyty With Love from Berlin. Podbieram piosenkę La Añoranza. Porque esa parte de mí solo están recuerdos y en mis sueños, pero eso ya no lo suelto, ya no, ya no, ya no. Daniel Haxman na swoją trzecią płytę With Love from Berlin zaprosił gości niby z całego świata, ale oni wszyscy od jakiegoś czasu mieszkają już właśnie w Berlinie i to im Daniel Haxman oddał głos, żeby opowiedzieli, jaki jest Berlin według nich. Są tutaj Sibel z Brazylii, nawet nie miałem pojęcia, że Sibel mieszka w tym momencie w Berlinie. Jest na przykład Paulsen Hilar, człowiek, instytucja, bez którego trudno sobie wyobrazić w ogóle najnowszą historię muzyki w Berlinie, pochodzący oryginalnie z Dominiki. No i są goście, których słyszeliśmy choćby w tej piosence, jak Coco Maria z Meksyku, Dengue Dengue Dengue, duet z Peru, czy Oli Kaplan z Gogol Bordello i Balkan Beatbox. Niezwykła mieszanka kulturowa, bo Oli Kaplan, tego nie dodałem, na przykład pochodzi z Izraela. I tak sobie myślę, że jeśli przez ostatnie 20 lat można było opowiadać historię Berlina samym Polem Saint-Hilarem, który na tej płycie też się pojawia, to być może za 20 lat historię Berlina, tę muzyczną, będziemy opowiadać zespołem Denge Denge Deng. Denge na swojej najnowszej płycie Semiero odwołują się do muzycznej tradycji swojego rodzinnego Peru. A skoro już w ten sposób wróciliśmy poniekąd do Ameryki Południowej, to spotkajmy się jeszcze z nową płytą ich dobrego znajomego Nicoli Cruza z Ekwadoru. Ta nosi tytuł Siku. Thank you. Wasze laska skaza. Agüita cristalina, fluye y fluye. Wasze las montañas. Agüita cristalina, fluye y fluye. Catarina, fluye y fluye, fluye y fluye, fluye y fluye, fluye. Cristalina, fluye. To oczywiście nic innego jak tradycyjny andyjski instrument, na którym Nicola Cruz bardzo często gra na swoich płytach, ale akurat nie w tym utworze Voz de las Montañas. Teraz pora na Agnieszkę Obszańską. Teren. Kultura. Dziś dobra wiadomość dla entuzjastów polskiej grafiki. Wystawa 10. Triennale Grafiki Polskiej w Muzeum Śląskim w Katowicach została przedłużona do 24 lutego. A o wystawie opowiada jej kurator, profesor Krzysztof Hańderek. Bardzo się cieszymy, że jeszcze można oglądać wystawę, bo zainteresowanie jest ogromne, to przekroczyło nasze jakieś oczekiwanie. Wystawa ma swoich fanów i w regionie, i w Polsce, również i za granicą. Oglądam to właśnie z tej perspektywy od już drugiej edycji. Mieliśmy szereg jakichś takich wątpliwości, czy jakichś obaw, że to pójdzie w jakimś takim kierunku cyfryzacji i ta grafika będzie bardzo już taka ztechnicyzowana. I ta ostatnia edycja pokazuje, że właśnie tak się nie stało, że młodzi ludzie, młodzi artyści chętnie wracają do takich klasycznych technik, znaczy klasycznych, no, takich manualnych, namacalnych, fizycznych, że ta przestrzeń cyfrowa nie zdominowała tego obszaru. To jest bardzo fajna informacja, a z drugiej strony obserwujemy takie zupełnie nowe nośniki, bo jest chyba 4 czy 5 prac w przestrzeni VR, czyli właściwie znika grafika rozumiana jako pewien obrazek na ścianie. Teraz możemy się przenieść w przestrzeń alternatywną i to jest coś, co do tej pory nie było obecne na wystawach, więc tak jakby spolaryzowały się te wszystkie ścieżki technologiczne. Właśnie obserwujemy bardzo ciekawy, interesujący dialog, który i na poziomie medium się rozgrywa, i na poziomie przekazu. I tak w Muzeum Śląskim możemy oglądać blisko 100 wyselekcjonowanych prac, opartych na klasycznych technikach warsztatowych, przez druk cyfrowy, aż po animacje i formy przestrzenne. Znamy też laureatów konkursu. Grand Prix 10. Triennale Grafiki Polskiej zdobyła Barbara Jura. To jest artystka najmłodszego pokolenia, jeśli można tak powiedzieć, bo jest świeżą absolwentką. Zresztą tak się złożyło, że naszej akademii, Akademii w Katowicach. Tym bardziej się cieszymy, że to właśnie międzynarodowe jury zupełnie niezależne tę pracę doceniło. Ale jest to praca też nowatorska, chociaż nie od strony technologicznej, ponieważ ona operuje technologią sitodruku, powszechnie znaną i również w takiej popkulturze stosowaną, czyli wszelkie jakieś takie nadruki na koszulkach, to jest właśnie ta technika. I Barbara wykorzystała tę technikę do stworzenia takiej pracy, która łączy w sobie płaski wymiar i wymiar przestrzenny. To jest taki rodzaj pracy zaangażowanej w bardzo konkretny temat. Temat, który gdzieś koncentruje się na problemach ekologicznych. Tematem są śmieci. Właściwie grafika jako sztuka papieru. Tutaj zostało wykorzystane jakby to medium, czyli grafiki na papierze, która nagle z jednej strony jest obrazem, ale z drugiej strony jest tym obrazem, który zdarty już w postaci właśnie pomiętych kartek papieru gdzieś tam też wypełnia przestrzeń ekspozycji. I to pokazuje jakby los pewnych nośników informacji, które dzisiaj no, zmieniają się w taki bardzo dynamiczny sposób i siłą rzeczy jeden zastępuje drugi i tworzy się taka przestrzeń, którą staramy się gdzieś wypychać też z naszej świadomości w postaci tego znaku, tych śmieci. I ona jest rodzajem takiego muralu, który właśnie jest dopełniony tą przestrzenną instalacją graficzną. Bardzo ciekawa praca, która mogłaby moim zdaniem z powodzeniem funkcjonować również w przestrzeni publicznej. A tymczasem zobaczymy ją w Muzeum Śląskim. Grand Prix dla Barbary Jury, a drugą nagrodę zdobył Tomasz Winiarski. I tu jest właśnie pokazana ta grafika klasyczna. Klasyczna grafika krakowska z wielką atencją do warsztatu, do rzemiosła graficznego. I tutaj myślę, że to też jest bardzo dobre w kontekście nagrody pierwszej Barbary Jury takie wskazanie, że ta grafika właśnie może być z jednej strony taka, ale może być inna. I ta przestrzeń takiej kontemplacji, która wymaga właśnie takiego miejsca jak Muzeum Śląskie, czy w ogóle taka przestrzeń ekspozycyjna, również jest nam dzisiaj potrzebna niezwykle, gdzie grafika nie musi się bić z tym chaosem informacyjnym zewnętrza, tylko wchodzimy jakby w przestrzeń galerii i ona wymaga innego rodzaju koncentracji. Ona jest nam potrzebna jako przedmiot pewnej kontemplacji. To jest naprawdę taka grafika z takich najlepszych źródeł, najlepszych tradycji polskiej grafiki idącej. A to tylko dwa przykłady. Więcej zobaczymy w Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie jeszcze do 24 lutego trwa wystawa 10. Triennale Grafiki Polskiej. Zapraszam. Po godzinie 20 wrócimy wczorajszym tropem na Bliski Wschód na chwilę. Zrobi się też jazzowo, będzie też i klubowo. Nie zapomnimy o płycie tygodnia w programie alternatywnym, czyli Trypolis zespołu Tryp. A do 20 doprowadzi nas nasza druga piosenka tygodnia, czyli Token, za którą odpowiada Panda Bear. To zapowiedź jego płyty Boys, która ukazuje się już jutro. Crack it, give my tidings. I'll go when I wanna go, have to go, blow that stream. The facts of a piece of plastic, tough, won't crumble. A slap on a jelly ass, don't you go and get into the building. Slide into a warm robe. Let me get you something hot to break the coldest cold. Piece of fabric gives